Nagyayaya ang ngiti, di na nga mapakali. Halika na, tara na, doon na nga ang punta. Labas lahat ng ngipin, sumasayaw sa tuwa. Ganyan ang feeling kapag dita ang saya. Dito tayo, first delicious ang tawa. Sa Jollibee na tayo, juicy-licious sa saya. Sa Jollibee na tayo, wala nang iba. Sa Jollibee, dita ang saya. Dito lahat ay idol, dito lahat bida. Pinagsamang saya at sarap, sige na, sayaw na. Labas lahat ang ngipin, sumasayaw sa tuwa. Kanya na